Hamburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Een overheid die zich is gaan opstellen als tegenstander van de burger. Dat was een van de harde conclusies die de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid vanmiddag trok. Wat er moet veranderen volgens die commissie, daar duiken we zo meteen in. En in Brussel wordt al de hele dag actie gevoerd door protesterende boeren. Verslaggever Arjen van der Horst was daar zelf bij. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met de toelating van Zweden tot de NAVO. Daarmee is de weg vrij voor Zweden om de 32e lidstaat van het bondgenootschap te worden. Voordat een land NAVO-lid kan worden, moeten alle lidstaten daarmee instemmen. Alleen Hongarije lag nog dwars vanwege de Zweedse kritiek op de rechtsstaat in Hongarije. Maar premier Orbán is uiteindelijk akkoord gegaan. Zweden vroeg 2 jaar geleden het NAVO-lidmaatschap aan na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Vorig jaar werd buurland Finland ook al lid. GroenLinks PvdA-leider Timmermans is sceptisch over de mildere opstelling van Wilders tegenover Oekraïne. Dat zei de partijleider na afloop van zijn gesprek met informateur Putters. Wilders zegt dat hij bereid is te praten over iedere vorm van hulp aan Oekraïne, dus ook over militaire steun. Timmermans twijfelt aan de oprechtheid van de uitspraken van Wilders. Zijn bewondering voor Poetin heeft hij jarenlang niet onder stoelen of banken gestoken. Zelfs 4 jaar na het neerhalen van MH17, zelfs na de bezetting van een deel van Georgië, zelfs na de bezetting van de Krim, bleef hij zeggen dat Poetin toch zo'n fantastische leider was. Dus u zult mij niet kwalijk nemen dat ik met enige skepsis kijk naar wat hij nu zegt. Verder heeft Timmermans bij de informateur aangegeven dat de PVV, VVD, NSC en BBB nogmaals moeten proberen tot een meerderheidskabinet te komen. Voor zijn eigen partij ziet Timmermans voorlopig geen rol in de formatie. Als de overheid niet fundamenteel anders naar de grondrechten van mensen gaat kijken, dan kan een schandaal zoals de toeslagenaffaire zo weer gebeuren. Daarvoor waarschuwt de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid. De fouten zijn levens van mensen vermorzeld, zegt de commissie. Er mogen toch 250 asielzoekers worden opgevangen in een voormalig hotel in Den Bosch, heeft de rechter bepaald. Overmorgen kunnen de eerste mensen er tijdelijk terecht. Belangrijkste reden om de opvang toch toe te staan is sluiting komende vrijdag van een locatie in Rosmalen. Marco Overmars accepteert de schorsing van 1 jaar die de FIFA hem heeft opgelegd. Hij vertrok 2 jaar geleden bij Ajax nadat bekend was geworden dat hij grensoverschrijdend gedrag had vertoond. Overmars kon nog in beroep tegen de schorsing, maar daar ziet hij nu dus vanaf. De overleden Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt binnenkort begraven. Dat gebeurt aan het eind van deze werkweek, zegt een medewerker in een nieuwe videoboodschap. Navalny kwam 10 dagen geleden om het leven in het strafkamp waar hij was opgesloten. Volgens de medewerker kwam hij als politiek gevangene in aanmerking voor een gevangenenruil met Duitsland. De deal was volgens de medewerker al bijna rond. En het zou dan ook geen toeval zijn dat Navalny juist nu is overleden, vertelt de correspondent Geert Groot-Koerkamp. Volgens haar wilde Poetin koste wat kost voorkomen dat Navalny op vrije voeten zou komen, omdat Poetin hem ziet of zag als zo'n beetje zijn aartsvijand. En volgens Pevtsjich zou dat dus de reden zijn geweest dat Navalny op het laatste moment, dus voordat die ruil zou kunnen plaatsvinden, zou zijn vermoord. Waar Navalny wordt begraven is nog niet bekend. De meer dan 3000 mensen die vastzaten op een cruiseschip voor de kust van het Oost-Afrikaanse eiland Mauritius mogen toch aan wal. Eerder werd gedacht dat meerdere passagiers en 1 bemanningslid besmet waren met cholera. Ze hadden last van diarree en moesten overgeven. Waarschijnlijk hebben ze buikgriep. De autoriteiten zijn zo streng omdat Zuidelijk Afrika kampt met een van de ergste uitbraken van cholera in jaren. En tot besluit nog het weer. In het zuiden valt op veel plaatsen lichte regen of motregen, maar die neemt geleidelijk af. Vanavond en vannacht klaart het op. Op steeds meer plekken lokaal kan het een graad gaan vriezen. Vooral in het oosten is er kans op mist. Maar later breekt de zon door en dan wordt het maximaal 8 graden. Jeroen, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, is het druk vanmiddag? Nee, het is eigenlijk zoals gewoonlijk op maandagmiddag niet zo heel erg druk. Er zijn wel wat bijzonderheden. Zoals op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk bij Bemmel. Vanaf knooppunt Valburg is de vertraging 20 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda een kwartier vertraging tussen Lexmond en Werkendam. A58 is ook wat drukker, van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp rijdt het langzaam over 11 kilometer en is de vertraging een half uur. En door een ongeluk ook een flinke file op de N31 Leeuwarden-Drachten tussen Leeuwarden-Oost en Garijp. Daar moet je rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Kees-Smit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden, uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Keiharde conclusies vanmiddag in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. In een nietsontziende fraudejacht is de overheid zich op gaan stellen als tegenstander van haar burgers. Hierdoor zijn grondrechten van mensen geschonden en is de rechtsstaat terzijde geschoven. Dit heeft geleid tot vermorzelde levens. Een stevig rapport dus, met de nodige aanbevelingen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie heeft de naam Blind voor Mens en Recht gekregen. Volgens de commissie kan een nieuw schandaal zo weer gebeuren als de overheid niet fundamenteel anders naar grondrechten van mensen gaat kijken. Daarom nu contact met onze politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, jij was ook bij die presentatie vandaag. Nou, het is echt een spijkerhard rapport. Welke conclusies trekt de commissie? Ja, dat er echt veel mis is gegaan bij het optuigen van het fraudebeleid in Nederland de afgelopen 30 jaar. De commissie schetst een beeld van een falend systeem van verschillende lagen binnen de overheid. Het kabinet maakt slechte wetten op het gebied van fraude. De Tweede Kamer heeft het laten gebeuren. De uitvoeringsinstanties die daar uitvoering aan moesten geven gingen daar te gemakkelijk in mee en hadden te weinig oog voor de gevolgen van besluiten die ze namen. En de rechtspraak greep niet in. En ook de journalistiek kreeg nog kritiek in het rapport. Die zouden te veel op de ophef zitten, waardoor er een eenzijdig beeld over fraude kon ontstaan. En als er dan signalen kwamen dat er dingen misliepen, als mensen dan zeiden hier klopt iets niet, ja, dan werd daar door alle partijen niet goed naar gehandeld. En daardoor kon het gebeuren dat mensen die juist afhankelijk zijn van de overheid, juist die mensen in de verdiening werden gebracht. En het zat dieper, erger en hardnekkiger dan commissievoorzitter Van Nispen 2 jaar geleden kon bevroeden voordat hij aan het onderzoek begon. Ik kende natuurlijk ook het toeslagenschandaal. Ik had van tevoren ook al veel ouders gesproken en ik was bekend met hun leed. Maar wat dit uiteindelijk met mensen heeft gedaan, die gevoelens van schaamte en wantrouwen en het besef dat dit een veel breder probleem was dan bij de toeslagenouders, dat er ook heel veel gedupeerden zijn in de sociale zekerheid, mensen die een uitkering ontvangen, en dat die patronen die wij vandaag hebben blootgelegd, die dus nog niet doorbroken zijn, dat die veel breder voorkomen in verschillende lagen ook van de overheid. Nou ja, dat is toch wel een ernstig besef en dat wist ik van tevoren nog niet. Ja, hij zegt dus, het zit dus breder dan alleen die toeslagen, dat al bekend was. Het zit ook bij andere organisaties, zoals bij het UWV. En hij zegt dus dat een vergelijkbaar schandaal ook nu nog kan ontstaan. Ja, want waarom denkt de commissie dat het opnieuw kan gebeuren? Ja, Van Nispen zegt dat de patronen die eronder liggen nog steeds aanwezig zijn. Mensen worden wettelijk nog steeds te makkelijk weggezet als fraudeur als ze slechts een fout hebben gemaakt. Ze hebben ook te weinig toegang tot juridische bijstand als ze in conflict met de overheid zijn. En hij zegt ook, ja, het zou onvergeeflijk zijn als hier geen lering uit wordt getrokken. En Van Nispen wil dus dat iedereen die een rol speelt binnen de democratische rechtsstaat bij zichzelf te raden gaat wat die kan doen en wat die anders moet gaan doen. Ja, maar Roel, we zijn jaren na de toeslagenaffaire. Ja. En dan is dus nog steeds de conclusie, het kan morgen weer gebeuren. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat het komt omdat de patronen echt te hardnekkig zijn. Dat meer mensen lef moeten tonen, politieke lef moeten tonen om hun nek uit te steken. En ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat, ja, een schandaal wil je zo snel mogelijk wegwerken. En ja, we komen er langzaam maar zeker achter dat dat bij zoiets wat zo diep zit gewoon echt niet kan. Maar het is inderdaad een cynische constatering dat het na vier jaar nadat dat schandaal zo duidelijk werd, dat het er nog steeds is. De commissie komt ook met allerlei aanbevelingen, dingen die moeten veranderen. Wat zeggen zij daarover? Ja, de concreetste aanbevelingen die ze doen zijn het versterken van de rechtsstaat. Wij zeggen dat wetten voortaan getoetst moeten worden aan de grondwet, zowel vooraf door de wetgever als achteraf door de rechter. En bij al het overheidshandelen moeten de belangen van mensen centraal worden gesteld. Wij zeggen ook dat er een recht op persoonlijk contact met uitkeringsinstanties, gemeente en belastingdienst moet worden ingevoerd, zodat mensen voortaan geholpen en ondersteund worden in plaats van beoordeeld of veroordeeld. En wij vinden dat de toegang tot het recht versterkt moet worden. Wij vinden dat het toeslagenstelsel moet worden afgeschaft. En wij zeggen ook, haal de bestuursrechtspraak weg bij de Raad van State. En breng dat onder bij de reguliere rechterlijke macht. Ja, het zijn best veel aanbevelingen dus. En ook wel aanbevelingen die de lange adem vragen. Ja, en dan, je had het net al over cynische constateringen. Wat gaat er veranderen en gaat het veranderen na dit rapport? Ja, dat is de vraag. We hebben de vraag voorgelegd aan Karien van Gennep. Zij is minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het demissionaire kabinet. Als ik hier kijk, gebeurt er natuurlijk al heel erg veel. Er is al echt wel veel gebeurd. Maar we moeten nog veel meer, juist door die patronen die we van de commissie zien, ons denken veranderen. Van wantrouwen naar vertrouwen. Van systeemdenken naar wat betekent dit voor de burger. Wat is daarvoor nodig? Nou, daarvoor is nodig dat we allereerst ons bewust zijn van wat er in deze enquête staat. Dat we ook de lessen uit de vorige enquêtes en de vorige onderzoeken en de vorige signalen allemaal blijven meenemen. En dat doen we natuurlijk al. Er zijn al heel veel stappen gezet. Maar we moeten echt naar een andere manier van denken. Ja, het zijn vooral woorden op het moment nog. Overigens neemt de overheid ook stappen. Zoals Karien van Gennep zegt, er is meer vrijheid gegeven aan uitvoeringsinstanties om zelf te bepalen als er iets scheef zit, om meer naar de menselijke maat te kunnen kijken. Maar er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Dat is aan het nieuwe kabinet, want het oude kabinet is demissionair. Het moet dus ook gebeuren aan de formatietafel om de aanbevelingen over te nemen. Dat zal niet makkelijk zijn. Het kost of veel geld, bijvoorbeeld omdat er meer toegang moet komen tot de rechtsbijstand, of omdat het contact met de overheid moet worden verbeterd. Of het is heel ingewikkeld, bijvoorbeeld het afschaffen van het toeslagenstelsel. Veel mensen zijn daarvan afhankelijk. Dat kan je niet opeens afschaffen. Ja, dus er moet een politieke wil zijn. Er moet een politieke wil komen aan die formatietafel. En we weten ook dat dat op dit moment niet op rolletjes loopt. Nee. Dit rapport gaat over hoe en waardoor mensen zijn vermorzeld door de overheid. Een aantal van hen was ook uitgenodigd bij de presentatie. En jij hebt een van hen gesproken, hè? Ja, ik heb ze niet allemaal kunnen spreken. Ik heb een aantal gesproken. Ik heb Nasmiye Karadouman gesproken. Ik ben haar de afgelopen maanden en jaren regelmatig tegengekomen. Bijvoorbeeld als er een demonstratie was van toeslagenouders. Dit is herhaling, het is niet iets nieuws. Dat had ik al zien aankomen. Toch raakt het me iedere keer om dit weer nogmaals te horen. En hopelijk doen ze wat mee. Want het is nog niet klaar. Het is nog steeds bij het begin. Heel veel ouders zijn nog aan het wachten. Heel veel ouders zijn nog niet geholpen of worden niet op de juiste manier geholpen. Die moeten snel ondersteuning krijgen. En het moet klaar zijn. U zegt, ik kende deze conclusies al. En toch zegt u, het raakt me. Waarom raakt het u? Iedere keer weer horen uit onderzoeken hoe erg het was. Dat we eigenlijk helemaal geen kans maakten. Dat we bewust waren geselecteerd. Het triggert je weer. Je denkt weer waarom. Ik. En hoezo ik. Wat had ik iemand misstaan. Ja. Hoe gaat het nu met u? gaat redelijk. Ik ben bezig met mijn eigen leven pakken. Maar toch heb ik het niet kunnen afsluiten. Want financieel, bent u financieel al wel gecompenseerd? Nee, ook nog niet. Ik ben nog niet klaar. Ik ben nog steeds bij de eerste gedeelte. Dus 4 jaar geleden waar ik was, ben ik er nog steeds. Dus voor u is de toeslagenaffaire nog absoluut niet voorbij? Toeslagenschandaal, nee, is nog niet klaar. Maar ik hoop na deze onderzoek wel. Helpt zo'n rapport u ook? Ik hoop het wel. Dat is wel de intentie van zo'n rapport. Dat het je gaat helpen dat we anders werken. Maar of het ook echt... Ja, ik weet het niet. We raken heel snel weer terug in ons oude patroon. En daar ben ik toch weer bang voor. Maar u zegt ook niet dat u er helemaal geen vertrouwen in heeft. Ik wil erop vertrouwen. Ik wil dat het door deze rapporten die iedere keer boven water komen... dat de toekomst wel verandert. Dat de menselijke maat weer terugkomt. Dat de jongeren, kinderen, de toekomst wel baat bij heeft. Ja, en als je dit zo hoort, dan wordt ook duidelijk dat de politiek niet alleen aan de slag moet om schandalen in de toekomst te voorkomen, maar dat er ook nog steeds gewerkt moet worden aan het herstel, al is het alleen maar financieel. Ja, precies. En dan hebben we het nog niet eens over het herstel van vertrouwen. Ja. Dankjewel, Roel, voor jouw toelichting op dit rapport dus. Helene Geest bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? Ja, het is geen bijzonder drukke spits. Er is alleen nu wel zojuist een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Het gebeurt bij Bemmel en de weg is daar even helemaal dicht. Ander nieuws dan. Hezbollah zegt 60 raketten op een Israëlische militaire basis te hebben afgevuurd. Het is een reactie op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Libanees grondgebied. Bij die aanval zouden 2 Hezbollah-strijders zijn gedood. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza bestoken Hezbollah en Israël elkaar regelmatig met raketaanvallen. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. De Body Shop heeft jarenlang concurrent Rituals nageaapt. De winkelketen moet daar nu zelfs de schade van vergoeden, meldt RTLZ. De Body Shop had een serie producten met name als Relaxing Ritual en Blissful Ritual. En ook was in de winkels en in de webshop het woord Ritual heel nadrukkelijk aanwezig. De Body Shop is de afgelopen jaren door succesvolle concurrenten flink in de problemen gekomen. En de 13-jarige Lois Rose uit Zeewolde is zo goed in barbecuen dat ze mee mag doen aan de wereldkampioenschappen in Amerika. Op school heeft ze de bijnaam het steekmeisje gekregen. Tegen Omroep Flevoland vertelt ze dat tijd een belangrijke factor is bij het barbecuen. Je moet goed spelen met tijd qua hoe lang iets op de barbecue moet en zo. En op tijd beginnen en goed zijn in koken. Ik ben gewoon een natuurtalent. Lois Rose verwacht niet dat ze door de voorrondes van het WK barbecuen komt, maar ze gaat wel haar best doen om zo hoog mogelijk te eindigen. What could be, and if I Kelly Clarkson was dit met Breakaway. Landbouwministers kwamen vandaag bij elkaar in Brussel en boze boeren ook. Ze blokkeerden wegen en zetten autobanden en hooibalen in brand. En de politie heeft traangas en waterkanonnen gebruikt. Ik spreek er nu over met verslaggever Arjen van der Horst in Brussel. Arjen, is de rust daar inmiddels een beetje weergekeerd? Ja, op dit moment is het erg rustig. Maar dit komt wel na een hele, hele lange dag van de grotere onrust. Want het was echt wel anders eerder vandaag. De boerenbetogers die kwamen al midden in de nacht aan in het centrum van Brussel. Zeer luidruchtig kondigden ze hun aankomst aan. Luid toeterend kwamen ze de stad in. Ja, en die sfeer meteen aan het begin van de ochtend was best grimmig, hoor. De oproeppolitie had grote delen van de binnenstad afgezet met betonblokken. Maar op verschillende plekken braken de boeren met hun tractoren, 900 in totaal uiteindelijk, door die blokkades heen. Nou, zoals je al zei, staken autobanden in brand, balen hooi. De hele ochtend was de lucht hier zwanger met de geuren van traangas, brandend rubber en ook kruiddampen. Want de boeren bestookten de oproeppolitie met zwaar vuurwerk en de politie op haar beurt probeerde die betogers weer op afstand te houden met waterkanonnen. Dus een zeer onrustige dag. Nou, en dan over het overleg van de landbouwministers, want waar ging dat over? Ja, dat overleg is zojuist afgelopen. Het is weer een vervolg op een eerder overleg van een aantal weken geleden, toen we ook protesten zagen in Brussel. Nou, de Europese Commissie kwam vandaag met een voorzet. Er liggen nu nieuwe voorstellen op tafel om bijvoorbeeld de administratieve lasten van de boeren te verlichten. Ook komt er een uitgebreid onderzoek. Boeren in Europa worden gevraagd vragenlijsten in te vullen om zo de pijnpunten in het boerenbedrijf bloot te leggen, in de hoop natuurlijk dat de Europese Commissie daar dan met oplossingen over komt. Nou, een groot deel van de dag hebben de Europese landbouwministers hierover vergaderd. Hun conclusie aan het einde van de dag, en die zijn ongeveer een uur geleden gestopt met vergaderen: deze toezeggingen zijn niet genoeg. We willen dat de Europese Commissie met nog meer concessies komt. Dus terug naar de tekentafel. Hmm. En nou sprak jij vanmiddag ook met de boze boeren, onder meer met Jules Korstjen. Wat was nou zijn reden om naar Brussel te komen? Ja, hij zei letterlijk: al die Europese regelgeving, dat versticht ons als boeren. Maakt het ook veel moeilijker voor ons om te concurreren met boeren uit het buitenland, van buiten de Europese Unie. En die zijn duidelijk nog niet tevreden met de beloftes die nu gemaakt zijn. Hij zegt: eerst zien, dan geloven. We zijn hier eigenlijk allemaal samengekomen om onze toekomst te kunnen verdedigen. Om allemaal verschillende regels te vragen in Europa. Dat we niet meer van allemaal die rommel uit het buitenland vervoeren in ons Europa, in ons landen. Dus daarom zijn we hier allemaal om samen te verdedigen onze toekomst en heel de landbouw te kunnen verdedigen. Ik denk dat geen enkel landbouwer zegt dat er klimaat niks moet gedaan worden. Ik denk dat geen enkel landbouwer zegt van moet stoppen met al die normen. Dat is eigenlijk niet ons idee. Ons idee is gewoon om te zeggen van we willen wel die normen hebben, dat is geen probleem. Maar uiteindelijk moeten we ook wel verdienen wat er mee omgaat. Dus er zijn maar meer en meer regels. Als ik u zeg van ja, u moet dat allemaal doen, maar uiteindelijk verdient u er helemaal niks mee, ja, dan is het ook allemaal geen nut. Tja, en nu hebben dus die acties, die er dus heftig aan toe gingen, vertelde je net al. Ja, die hebben natuurlijk ook gevolgen voor de mensen in Brussel. Vreest hij dat nog kwaad bloed zet? Nou, hij was daar niet zo bezorgd over. Hij zei: we blijven die steun houden van de burgers. Mensen lieten dat ook blijken vandaag tijdens de protesten, zei hij. Ze kregen eten aangeboden van plaatselijke restaurants. Er is ook veel sympathie onder de bevolking voor het lot van de boeren. Maar ik vroeg hem wel, met zulke harde, gewelddadige acties, en een paar weken geleden ging het ook al mis, dreigen ze die steun niet te verliezen nu? Ik denk van het algemeen volk dat we de steun en de sympathie nog wel heel goed hebben. Maar dat ze misschien wel voor steun verliezen, ja, van de politie. We kunnen toch allemaal weer samenkomen. Dus uiteindelijk is het alleen maar die paar ministers die proberen wat bang te maken. En hopelijk werkt het. Tja, die ministers proberen bang te maken. En hij zegt, hopelijk werkt het. Werkt het ook, Arjen? Ja, ik denk dat het wel effect heeft. Je merkt aan alles dat de boeren hier een kans ruiken. Hè? Een paar weken geleden waren er ook al grote boerenprotesten in Brussel. Ook toen zwichtten ze voor die druk. Hè? Dat leidde ook toen al tot een aantal concessies. Maatregelen over pesticiden werden afgezwakt. Een aantal klimaatplannen werd teruggedraaid. En ze zien dat de commissie Europa in het defensief zit. Dat is natuurlijk niet los te zien van de verkiezingen voor het Europese parlement, die in aantocht zijn. Hè. Die zijn later dit jaar. Mm. Volgens de peilingen staat de rechtspopulistische partijen op flinke winst. Bij de middenpartijen leeft de angst dat populistisch rechts profiteert van die woede bij de boeren. En daarom komen ze telkens weer met nieuwe toezeggingen, nieuwe concessies om de onrust bij de boeren weg te nemen. En natuurlijk om te voorkomen dat die populistische partijen nog groter worden. Maar natuurlijk, dit leidt ook tot onvrede. Vooral bij de natuur- en milieuorganisatie. Die vinden dat de boeren op heel veel vlakken al ontzien worden. En op deze manier, zo zeggen ze, ja, wordt de klimaatagenda volledig uitgehold. Arjen, vanuit Brussel dus, dankjewel. Zometeen in Nieuws & Co. Een maand, zo lang kreeg Israël van het Internationaal Gerechtshof om te laten zien wat het land doet om genocide in Gaza te voorkomen. En vandaag is die maand voorbij. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Je weerstand, die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozarts pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd, net als de Fastnet-stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! NPO Radio 1. Het is iets voor 5:30, het nieuws met Jeroen van Kam. Het Hongaarse parlement is akkoord gegaan met de toetreding van Zweden tot de NAVO. Zweden vroeg het lidmaatschap 2 jaar geleden aan. Hongarije weigerde lange tijd in te stemmen uit onvrede over kritiek van de Zweden op de rechtsstaat in Hongarije. Ook Turkije lag eerst dwars, maar dat land ging vorige maand al akkoord. De TBS'er Mulut M. is opgepakt in Tsjechië. Hij ontsnapte begin deze maand toen hij op verlof was uit de Mesdagkliniek in Groningen. Politie riep mensen op hem niet zelf te benaderen. Hij vertoonde psychotisch gedrag en had geen medicijnen bij zich. Nederland gaat Tsjechië om zijn overlevering vragen. Er mogen toch 250 asielzoekers worden opgevangen in een voormalig hotel in Den Bosch. Dat heeft de rechter bepaald. De belangrijkste reden om de opvang toch toe te staan is de sluiting komende vrijdag van de locatie in Rosmalen. De rechter is bang dat er mensen op straat komen te staan. Vorige week schorste de rechter de vergunning voor de opvang nog. Er heerst toch geen cholera op het cruiseschip dat voor de kust van Mauritius ligt. Passagiers mochten het Oost-Afrikaanse eiland niet op, omdat een aantal van hen last had van overgeven en diarree. Waarschijnlijk hebben ze last van buikgriep. Morgenochtend vroeg mogen de eerste passagiers aan boord. Van boord. Helene Geest, hoe is het op de weg intussen? Ja, nog steeds niet al te druk. De meeste files leveren niet meer dan een minuut of 10 vertraging op. Er zijn 3 uitzonderingen. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens, daar heb je wel bijna 20 minuten op onthoud tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A50 Eindhoven-Os tussen Zonnebreugel en Veghel, ook 20 minuten vertraging. En nog eentje in het zuiden op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp, ook 20 minuten extra reistijd. Marco Voef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou, het was weer grauw. En grijs? Of was dat andere plekken misschien minder? Maar... Nou, het was op de meeste plaatsen wel grijs. In het noorden af en toe een klein opklarentje. Ik heb wat foto's binnengekregen met een waterig zonnetje. Uit die hoek moet ik er meteen bij zeggen. Want in het zuiden was het nog veel erger dan hier. Want daar heeft de hele dag geregend. En op een enkele plek is meer dan 15 millimeter gevallen. Nou, dat is dus weer een hele plons water wat erbij is gekomen. Ja. Het is wel zo dat die neerslag nu aan het uitdoven is. Dus de komende uren wordt het ook in het zuiden van het land droog. En dan krijgen we af en toe wat opklaringen over het land. En dat betekent voor vannacht met een droog weertype dat de temperatuur kan dalen tot dicht bij het vriespunt. Misschien net onder nul in het oosten en noordoosten van het land. En dan ontstaat laat in de nacht misschien weer wat laaghangende bewolking. Ja, en dan begin je morgen misschien met een beetje ochtendgrijs. En wordt het dan ook, gaat het dan wel weer een beetje opklaren of ook niet? Ja, zeker. De zon gaat morgen in de loop van de dag echt een flink aandeel in het weerbeeld krijgen. Voor een vriendelijk weertype in de middag. Het is droog morgen, de hele dag. Een zwakke tot matige noordoostenwind daarbij. En een temperatuur van 7 of 8 graden. Wat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dus morgen is eigenlijk best wel een heel aardige dag. En ook woensdag lijkt nog grotendeels droog te gaan verlopen. De wind draait dan naar een zuid- tot zuidwestelijke richting. En dat betekent dat de temperatuur weer aan 10 graden komt. Nou, de dagen daarna hebben we steeds 10 graden of net iets meer. Waarbij het toch wel weer licht wisselvallig is. Donderdag in de loop van de dag wel wat lichte regen. Vrijdag weer wat langere tijd droog. Het weekend wat wisselvallig. Maar echt heel grote neerslaghoeveelheden zitten er ook weer niet in. Dankjewel, Marco. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico in kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap. Museum Catharijneconvent, Utrecht. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie. En vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitePro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitePro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitePro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Een maand geleden deed het internationaal gerechtshof uitspraak in de door Zuid-Afrika aangespannen genocidezaak over Gaza. Een echte conclusie was er nog niet, maar het hof kwam al wel met voorlopige maatregelen. Hamas moest de gijzelaars vrijlaten en Israël moest alles doen om genocide in Gaza te voorkomen. En vandaag moet Israël laten weten hoe het land dat doet. Ik praat daarover met André de Hoog, adjunct hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Groningen. Goedemiddag. Een goede middag. Op dit moment heeft Israël die documenten nog niet aangeleverd. Verwacht u wel dat het land dat vandaag nog gaat doen? Zelf zou ik dat inderdaad denken, omdat Israël natuurlijk bij de hoorzittingen van afgelopen maand aanwezig was. Israël heeft ook zonder twijfel de rechtsmacht van het internationaal gerechtshof erkend met betrekking tot zaken als genocide. En dus is er eigenlijk geen reden om nu in één keer te zeggen van, nou ja, we doen niet wat het Hof ons heeft opgedragen. Nee, precies. Dus dan wordt dat waarschijnlijk vanavond dus verwacht. En op welke manier moet Israël zich verantwoorden? Wat voor soort antwoord zou het Hof tevreden kunnen stellen? Ja, Israël is opgedragen om alles te doen om te voorkomen dat genocide plaatsvindt in Gaza. Israël zelf neemt natuurlijk het standpunt in dat er geen sprake is van genocidale opzet. En dat er dus ook geen reden is om extra maatregelen te nemen wat dat betreft. Maar hoe leg je dat uit? Hoe bewijs je, zeg maar, dat er geen genocidale opzet is? Nou, Israël zelf heeft erop gewezen dat uitspraken van ministers die enigszins in die richting leken te gaan, dat dat van, ik zal niet zeggen tweederangs ministers, maar ministers die niet in het war cabinet zitten en die dus niet het beleid maken, zullen we maar zeggen, ten aanzien van de Gaza-oorlog. En zij zeggen dus dat de militaire handelingen die zij plegen in overeenstemming met het internationaal humanitair recht zijn. Ja. Of dat inderdaad zo is, daar kun je over twisten. Maar de vraag is of dat handelingen van Israël dus ook die genocidale opzet zouden aantonen. En zij, Israël beweert dus van niet. En zal waarschijnlijk proberen uit te leggen dat zij alleen militaire doelen selecteert, dat zij voorzorgsmaatregelen neemt voordat de aanval daadwerkelijk plaatsvindt. En dat zij wat dat betreft ook incalculeren hoeveel mogelijke burgerslachtoffers zouden vallen. Mm. Afgewogen tegen het voordeel dat zij hebben door een militair doel uit te schakelen. Ja. En stel, zij komen inderdaad vandaag met die documenten. Hoe gaat het dan verder? Ik heb even nagezocht wat de praktijk van het Hof is. Ik heb een tweetal zaken gevonden uit het recente verleden waar het Hof een informatieplicht heeft opgelegd. Dat was in een zaak tussen India en Pakistan over een mogelijke executie van een persoon. Waar het Hof oplegde dat Pakistan informatie moest geven over de maatregelen die ze namen. De andere zaak betrof Gambia versus Myanmar, ook over genocide. En daar had het Hof opgelegd dat elke 6 maanden een rapport van Myanmar moest worden gegeven. Dus dat zou ook nu in deze zaak een vervolgstap kunnen zijn? Dat ze dit moeten blijven rapporteren of zo? Mogelijk, hoewel dat natuurlijk bij die andere zaak meteen was vastgelegd. En hier is dat niet het geval. Hier is alleen gevraagd om na 1 maand dat te doen. Wat alleen onduidelijk is, is wat er met die documenten gebeurt. Ik heb even proberen te zoeken op de website van het Internationaal Gerechtshof of die documenten openbaar zijn, maar dat zijn ze niet. Dus de vraag zou ook nu zijn, als Israël zo'n rapport inlevert, krijgen wij dat dan te zien? Het is natuurlijk wel duidelijk dat zeker Zuid-Afrika, als het land dat de zaak heeft geïnitieerd, zal dat rapport te zien krijgen. Ja. En dan is het een beetje de vraag, zullen zij daar bijvoorbeeld uit gaan citeren om weer verdere druk bijvoorbeeld te zetten op Israël om bepaalde dingen niet te doen? Ja. Hamas, die geen partij is in deze zaak, heeft de gijzelaars niet vrijgelaten, dat weten we. En Israël, ja, naast het voorkomen van genocide, moet Israël zich van het Hof aan nog meer maatregelen houden, zoals toelaten van humanitaire hulp. Maar het land moet ook meer doen om slachtoffers te voorkomen. Heeft Israël zich daar in die afgelopen maand wel aangehouden in uw optiek? Dat is moeilijk te zeggen, omdat je natuurlijk eigenlijk ook als academicus je informatie voor een groot gedeelte uit de media krijgt. Het is duidelijk dat er nog steeds aanvallen plaatsvinden waarbij ook redelijk grote aantallen slachtoffers vallen. Dus of ze daadwerkelijk, zullen we zeggen, hun aanvallen hebben teruggeschroefd en meer zorg hebben gedragen om burgerslachtoffers te voorkomen, ik kan het niet goed beoordelen, moet ik zeggen. Mm. Dus dat in ieder geval niet. Ik heb ook de indruk dat de humanitaire hulp nog steeds Gaza niet zo heel makkelijk binnenkomt. Dus ook daar heb ik mijn twijfels of Israël zich aan de opgelegde maatregelen heeft gehouden. Ja. Een laatste maatregel die was afgekondigd betrof natuurlijk het voorkomen van genocidale uitlatingen door al dan niet hooggeplaatste Israëlische gezagsdragers en dergelijke. Ook daarvan zeg ik, ik weet het niet. He, er is een conferentie in Israël geweest... Waarbij besproken wordt om bijvoorbeeld Gaza weer opnieuw nederzettingen te gaan beginnen. Hè, die na de terugtrekking uit 2005 ontmanteld waren. Bijvoorbeeld. Ja, dus het wordt ook interessant om te zien wat het Hof daar natuurlijk van gaat vinden. Van zou gaan zeggen. Ja, precies. Ongetwijfeld is dit niet het laatste gesprek wat we hierover voeren. Dank in ieder geval voor nu. André de Hoog, adjunct hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Groningen. Het onderwijs aan Oekraïense kinderen in Nederland gaat veranderen. Nu zitten ze nog bij elkaar, maar vanaf komend schooljaar gaan ze naar gewone scholen. Het gaat om ongeveer 13.000 Oekraïense kinderen op de basisschool. Onze verslaggever Jeroen de Jager is in zo'n exclusief Oekraïense school in Weert... om te horen of ze er klaar voor zijn. Zeg, dit is de tweede verdieping Michiel. Michiel Rijven, coördinator. Ja, ik coördineer het project Oekraïne eigenlijk. Tweede verdieping van een school op een kazerneterrein... waar ook Oekraïners wonen. Ja. En de kinderen dus ook wonen. Ja, momenteel zitten hier 37 kinderen in de leeftijd van 6, 7 jaar tot 12 jaar. En krijgen voornamelijk? De focus die zit hier vooral op het Nederlandse jaar. Hoe lang blijven ze hier die lessen krijgen? Want ze moeten hier weg. Deze locatie die gaat stoppen. Ja. Dat klopt, dit is een tijdelijke onderwijsvoorziening. Maar zij zullen dan opgaan in onze taal- en tweeschool. En dat is een voltijdvoorziening voor Nederlands als tweede taal. Maar op een normale school? Die setting is op een normale school, maar dat is wel een setting met alleen Nederlands als tweede taal leerlingen. Dit is de klas van meester Peter. 11 leerlingen in de leeftijd van 9 tot 11 dus in dit geval. Ja. En ja. Soms heeft u ook jongere kinderen, oudere kinderen. Zijn ze jonger en af en toe zijn ze ouder. Maar rond 12 jaar dan houdt het hier voor ons op. Moet je nog eens zeggen, wat zei ze nou? Teken knikkers of teken kikkers? Wat zei ze nou? Knikkers. En wat heb jij geschreven hier? Knikkers. Kijk nog eens een keer. Kikker. Oh. En denkt u, want de bedoeling is nu dat deze kinderen gaan instromen in het normale onderwijs. Ja. Denkt u dat dat beter voor ze is? En ik denk dat het toch belangrijker is dat we de start maken zoals we die nu maken. Allemaal exclusief Oekraïense kinderen bij elkaar. Met alle tijd. En het is gewoon een andere tak van sport. En krijg je 1 of 2 of 3 Oekraïense leerlingen in je reguliere klas erbij... bovenop je 25, 30 kinderen die je al hebt... dan kun je ze niet bieden wat ze nodig hebben. Dus u vindt het geen goed idee om ze in dat normale onderwijs te integreren? Niet meteen. Toch gaat het gebeuren? Ja, helaas wel. Het is 2 jaar geleden besloten dat het ophoudt. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het jammer. Zijn deze kinderen daar de dupe van? Ja. En zeker deze leeftijdsgroep. Want daar zijn er een aantal, die zijn nu 11... die moeten dadelijk al meteen door naar het vervolgonderwijs. Ja. Ja, die missen gewoon een stuk bagage om dat te kunnen gaan doen. Gaan we even terug naar Michiel Rijven, de projectcoördinator. Ja. Ik hoor meester Peter zeggen, het is beter als ze hier blijven. Maar ze gaan nu naar zo'n reguliere school. Waarom denkt u toch dat dat beter is? De kinderen gaan niet naar een reguliere school. Zij gaan naar ons voltijdsondersteuning talent 2... Daar zullen zij voltijds taalonderwijs krijgen. Andere buitenlandse kinderen? Met andere buitenlandse kinderen, ja. Dus je ziet dat die setting... daar heb je een groep met Somalische kinderen, met Syrische kinderen... met Marokkaanse kinderen, met Amerikaanse kinderen. Op zo'n andere school zijn ze gedwongen om Nederlands te praten met elkaar? Daar is de gemeenschappelijkheid in Nederlands. Dus het oppikken van de Nederlandse taal zal daar sneller gaan. Ja, u bent ervan overtuigd dat het echt beter is? Daar ben ik echt van overtuigd, ja. En wintersneeuw. Winter is nieuw. Winter is nieuw. Het was winter en sneeuw. Ja. Hartstikke goed, man. Maria, waar is je zoon? Where is your son? Wat is de naam van je zoon? Oleg. Maria is nu een jaar in Nederland. Ze heeft een zoon, Oleg, die is 11 jaar. Nou moet hij naar een andere school, naar het normale onderwijs. Wat vindt u daarvan als moeder? No, I think that maybe one time he will go to a normal school. But now I'm happy that he is staying here. Interessant. Maria als moeder zegt... Als ze naar een normale school gaan en ze dan weliswaar met andere buitenlandse kinderen uit Syrië, uit Eritrea of uit Jemen in een klas zitten waar ze exclusief Nederlands geleerd krijgen, dan nog gaat dat stress opleveren. Want ze kunnen niet meer onderling zo Oekraïens praten zoals ze dat hier kunnen doen. En hier zitten ze exclusief met elkaar in een klas om Nederlands te leren. Docenten begrijpen hun achtergrond. Dat is beter voor een kind. Laat ze eerst op deze manier Nederlands leren en vervolgens laten instromen in het gewone Nederlandse onderwijs. And I think that a child can get a big stress while studying in a normal school. Tot ziens. Dankjewel. Jullie ook fijne dag. Eind deze week dan moeten de Oekraïense scholen hun plannen helemaal klaar hebben over hoe ze de overgang naar het nieuwe systeem zo soepel mogelijk laten verlopen. Helene de Geest, hoe is het met de files intussen? Ja, dat blijft een beetje op hetzelfde niveau. Dat betekent dat de meeste files niet veel meer dan een minuut of 10 vertraging opleveren. Eentje wat meer op de A6 van Emmeloord naar Muiden. Daar heb je nu tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders ongeveer 20 minuten tijdverlies. Sportnieuws dan. Schaatser Jordan Stoltz doet volgende week niet mee aan de WK Sprint in Insel. De Amerikaan heeft besloten om zich volledig te richten op de WK Allround. Dat is hetzelfde weekend in de Duitse plaats. Het besluit van Stoltz is gunstig voor Kjeld Nuis. Want de kansen op een wereldtitel zijn voor de kersvers Nederlands kampioen daardoor namelijk groter geworden. Dan een bijzonder voorval in het wielrennen. Een mechanicien van de Amerikaanse vrouwenploeg Syniska Cycling is geschorst omdat ze zich had verwond als wielrenster en zo mee wilde doen aan een wedstrijd. De ploegleider had de mechanicien die opdracht gegeven omdat ze anders niet genoeg rensters hadden. Nou, de wielerploeg mag als straf niet meedoen aan de volgende UCI-wedstrijd en ook is de ploegleider geschorst. Voetbal dan. Cambuur speelt morgen in de halve finale van de KNVB-beker tegen NEC. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis van de Friese club dat ze zo ver zijn gekomen in het bekertoernooi. Trainer Henk de Jong hoopt dat de halve finale zijn club een keerpunt in de geschiedenis oplevert. Onze buren, Heerenveen, die moesten toen tegen PSV. Volgens mij werd het 2-1 in de verlenging. Dat was hun eerste bekerfinale en daarna is wel... Ja, een stabiele eredivisie club geworden en daar willen wij ook heen. Dus je moet eigenlijk een keer een stap zetten waarvan je zegt achteraf... ja, dat was het moment, daar werden we echt groot. En dat kan ook met een bekerfinale. En als je hem dan wint of verliest, dat maakt niet zo uit. Je hebt hem bereikt en je gaat met 20.000 man naar de Kuip. Cambuur en NEC spelen morgenavond om 8:00 tegen elkaar. En die anderhalve finale gaat tussen Feyenoord en FC Groningen. Listening to the record sand, and the last chord it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. Nicholas was dit met Last Love. De voorjaarsvakantie is in het hele land voorbij en zeker ook in Politiek Den Haag. Vandaag kwamen de grootste partijen op gesprek bij informateur Kim Putters over ja, hoe het nu toch verder moet met de formatie. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet, ja, het is de taak van Putters om uit te zoeken welke vorm kabinet er het beste kan komen. Hè? Werd daar vandaag iets meer duidelijk over? Nou, niet in de gesprekken die wij hadden met de partijleiders die voor de deur van Putters ons te woord stonden. Want ja, eigenlijk, inderdaad, Putters moet er duidelijkheid over scheppen hoe het verder kan en welke vorm kabinet er kan komen. Maar eigenlijk blijft iedereen voorlopig op hetzelfde standpunt zitten. Wilders van de PVV en Van der Plas van BBB wil het liefst een meerderheidskabinet. Terwijl Omtzigt van NSC een extra parlementair of minderheidskabinet wil. Luister maar naar hoe ze dat zelf vandaag verwoorden. Nogmaals, wij blijven voor een meerderheidskabinet. Ik ga daar gewoon opnieuw op inzetten in deze tweede ronde. Mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar een gewoon meerderheidskabinet. Als dat niet kan, een minderheidskabinet. Een extra parlementair kabinet heeft niet mijn voorkeur. Maar ja, zijn we ook voor te porren als het niet anders kan. Maar als er maar een kabinet komt, weet je, Nederland kan niet langer tegen het wachten en het dralen. En u heeft gezien dat wij eerder al gesproken hebben over bijvoorbeeld een minderheidskabinet en bijvoorbeeld een extra parlementair kabinet. Dat was al voor de verkiezingen. Dat had niks met deze groep te maken. Dat had te maken met dat wij denken dat een lossere band tussen regering en parlement gewenst is. Ja, dit was laatst als Pieter Omtzigt. Die wil dus inderdaad niet zo'n klassiek meerderheidskabinet. Nou, inmiddels is Dylan Jessogus van de VVD, die straks om 6 uur, over 10 minuten, op gesprek komt bij Putters, ook wel te poren voor zo'n extra parlementair kabinet. Maar ze vindt dan wel weer dat iedereen mee moet doen. Niet gedogen, zoals NSC van Omtzigt wil. Dus ze willen eigenlijk allemaal wat anders. En ja, daardoor is het nog best wel ingewikkeld voor Putters om daar een eensluidend idee uit te halen. Ja, en de verhoudingen tussen de partijen waar het net over had, die dus de afgelopen weken met elkaar spraken. Nou, die verhoudingen leken flink verstoord. Was dat vandaag nog te merken of is de liefde inmiddels weer opgebloeid? Nee, de liefde is nog niet opgebloeid, wat ik heb kunnen zien. Want ja, die verhoudingen waren inderdaad niet zo geweldig na de eerste ronde met informateur Plasterk. En daar was eigenlijk vandaag wel iets van te merken. Bijvoorbeeld bij Caroline van der Plas. Die haalde vanmiddag uit naar Pieter Omtzigt, die volgens haar wel vooral veel invloed wil hebben, maar geen vieze handen wil maken. Ik hou er niet van dat je maximale invloed wil met minimale verantwoordelijkheid. Dus ik wil ook dat mensen die meedoen in een kabinet, dat die ook bewindspersonen gaan leven. Ik heb daar een positief voorstel op willen doen, dus ik herken me soms ook niet in bepaalde beelden. Nee, Pieter Omtzigt herkent dit niet, deze kritiek. Maar hier zit dus wel echt een probleem. Want je kunt nog zulke exotische vormen bedenken voor een nieuw kabinet. Maar als er geen vertrouwen in elkaar is, ja, dan wordt het toch helemaal niks. En dat is dus eigenlijk een tweede opdracht voor deze informateur. Die verhoudingen weer verbeteren. Ja, ik heb ook het woord relatietherapie best vaak gehoord de afgelopen tijd. Zou je best kunnen gebruiken. Daar moet hij dus eigenlijk mee beginnen. Want wat kan hij nu doen? Nou, wat hij nu probeert, afgelopen vrijdag heeft hij een brief gestuurd naar alle partijleiders, eigenlijk als voorbereiding op het gesprek van vandaag en morgen. En hij probeert te kijken naar wat partijen wel bindt. Hij schreef er onder meer dat die afspraken die over de rechtsstaat gemaakt zijn, dat is dan één punt. Maar hij vindt ook dat als het gaat om overheidsfinanciën, solide overheidsfinanciën en de Nederlandse positie in het buitenland, dat ze het daar in ieder geval over eens moeten zijn, dat je dan een basis hebt van waaruit je kunt werken aan vertrouwen misschien ook. Nou, als je het hebt over de Nederlandse positie in het buitenland, dan heb je toch al snel over de oorlog in Oekraïne. Daar was de PVV altijd de buitenstaande, zou je kunnen zeggen, omdat zij niet wilden dat er militaire steun gegeven zou worden. Nou, Geert Wilders deed daar afgelopen weekend wel een stap in. Hij zei dat hij wil praten over militaire steun, over elke vorm van steun aan Oekraïne. En hij legde vanmorgen uit waarom hij dat deed. Nou, weet u, Nederland heeft snel een kabinet nodig. Wij willen vaart maken. Dus wij bewegen ook. U heeft dat eerder gezien met de rechtsstaat en de wetten die wij in de koelkast, vrieskist, weet ik hoe je het noemen, hebben ingetrokken. We willen nu praten inderdaad over de mogelijkheid voor steun aan de Oekraïne. En ik hoop maar dat andere partijen net zo snel zijn, want tot nu toe zijn we de enige die een beweging maken, dat beantwoord wordt ook door andere partijen. Want het duurt veel te lang en Nederland heeft een kabinet nodig. Ja, Wilders zegt ik wil haast maken en daarom heb ik deze stap gezet. Anderen moeten ook maar gaan bewegen. Daarbij moet wel gezegd worden dat hij echt alleen stond als het gaat om dit onderwerp. Maar hij vraagt dus ook van andere partijen om de toenadering te gaan zoeken. En de vraag is of dat gaat gebeuren. Kim Putters heeft nog dik 2 weken voor zijn opdracht. Dus de vraag is of we over 2,5 week een beetje verder zijn. Spannend. Dankjewel, Ewout vanuit Den Haag. En dan, we moeten langer gaan wachten op onze briefpost. Vijf voor zes. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Als het aan postbedrijf PostNL ligt, komt de postbode in de toekomst minder vaak langs. Een brief of kaartje versturen, bij PostNL is dat zo geregeld. Nou, binnenkort niet meer dus. PostNL is nu verplicht om brieven binnen een dag te bezorgen, maar het bedrijf wil dat ze daar straks 2 dagen over mogen doen. Hoe belangrijk is de papieren post eigenlijk nog? Elke dag moeten in het hele land zo'n 14 miljoen poststukken worden bezorgd op meer dan 5 miljoen adressen. En dat betekent allereerst een gigantisch sorteerwerk. Tegenwoordig is dit wel anders.

Ja, het kabinet vindt de conclusies van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid ronduit pijnlijk. Dat zegt demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. De commissie schreef dat mensen zijn vermorseld door het falende beleid van de overheid, die hen onterecht zag als fraudeurs. De conclusie is dat het morgen weer kan gebeuren. Van Gennep noemt het vooral pijnlijk voor de mensen om wie het gaat. Ze vindt dat de regering al veel heeft gedaan, maar nog niet voldoende. De overheid moet het denken veranderen om vastgeroeste patronen te doorbreken, zegt Van Gennep. Die minister verwacht binnenkort een debat over het rapport in de Tweede Kamer. Demonstrerende boeren hebben in Brussel op meerdere plekken voor chaos gezorgd. Ze kwamen bij elkaar voor een protest tegen het Europese landbouwbeleid en braken met hun trekkers door wegblokkades heen, zag verslaggever Anje van der Horst. Staken autobanden in brand, balen hooi. De hele ochtend was de lucht hier zwanger met de geuren van traangas, brandend rubber en ook kruiddampen, want de boeren bestookten de oproeppolitie met zwaar vuurwerk en de politie op haar beurt probeerde die betogers weer op afstand te houden met waterkanonnen. Dus een zeer onrustige dag. De Europese landbouwministers praten vandaag in Brussel over verdere versoepelingen van maatregelen voor boeren. Het Hongaarse parlement is akkoord gegaan met de toetreding van Zweden tot de NAVO. Zweden vroeg het lidmaatschap 2 jaar geleden aan nadat Rusland Oekraïne binnenviel. Hongarije weigerde lange tijd in te stemmen uit de onvrede over kritiek van de Zweden op de rechtsstaat in Hongarije. Human Rights Watch haalt uit naar Israël. Dat zou veel te weinig hulp toelaten in de Gazastrook. Volgens de mensenrechtenorganisatie houdt Israël zich niet aan de uitspraak van het internationaal gerechtshof dat er meer hulp moet komen. En een voormalig hotel in Den Bosch mag voor 5 jaar gebruikt worden als asielzoekerscentrum, heeft de rechter bepaald. De zaak was aangespannen door omwonenden en bedrijven. De rechter gaat niet mee in hun bezwaren, omdat eind deze week een opvang in Rosmalen sluit. Om te voorkomen dat mensen op straat terechtkomen is de opvang in Den Bosch noodzakelijk, vindt de rechter. Informateur Putters heeft zojuist gesproken met NSC-leider Pieter Omtzigt over het kabinet, over de kabinetsformatie. Putters ontvangt vandaag en morgen bijna alle fractieleiders om te praten over hoe er nu een kabinet gevormd kan worden. Omtzigt wilde voorafgaand aan het gesprek niet veel kwijt. Ik ben hier gekomen met de informateur te spreken en dat ga ik even doen nu. En ik denk dat het goed is dat hij deze taak op zich genomen heeft als procesbegeleider. Maar toch even terug. Dankjewel. Bent u bereid om te praten over een meerderheidskabinet? Ja, geen antwoord dus vooraf, maar na afloop zei hij dat hij nog steeds inzet op een kabinet dat een lossere band heeft met de Tweede Kamer, zoals een minderheidskabinet of een extra parlementair kabinet. PVV-leider Wilders zei vanochtend dat hij bereid is te praten over iedere vorm van hulp aan Oekraïne, als daarmee sneller een kabinet kan worden gevormd. GroenLinks-PvdA-voorman Timmermans twijfelt aan de oprechtheid van Wilders. De meer dan 3000 mensen die vastzaten op een cruiseschip voor de kust van het Oost-Afrikaanse eiland Mauritius mogen toch aan wal. Eerder werd gedacht dat meerdere passagiers en een bemanningslid besmet waren met cholera. Ze hadden last van diarree en moesten overgeven. Waarschijnlijk hebben ze buikgriep. Autoriteiten zijn zo streng omdat Zuidelijk Afrika kampt met een van de ergste uitbraken van cholera in jaren. En dan nog het weer tot besluit. In het zuiden valt op veel plaatsen lichte regen of motregen, maar die neemt geleidelijk af. Vanavond en vannacht klaart het op steeds meer plekken op. Lokaal kan het een graad vriezen. Vooral in het oosten is er kans op mist morgenochtend, maar later breekt de zon door en het wordt maximaal 8 graden. Jeroen, dankjewel. Helene Geest, er stonden niet heel veel lange files vandaag. Hoe is het er nu mee? Ja, de files die lossen ook alweer snel op. Er staan nog 2 wat langere files. Eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. De vertraging is daar 20 minuten. Komt door een ongeluk op de verbindingsweg naar de A59 en die is dan ook dicht. En verder ook in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ook daar is de vertraging 20 minuten. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere supergaande brainfarts, alledaagse vragen en de geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar npoluister.nl/festival. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Vandaag kwam er een snoeihard rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. En dat rapport toont volgens demissionair minister Van Gennep aan dat er veel meer moet gebeuren dan tot nu toe is gedaan. We moeten nog veel meer, juist door die patronen die we van de commissie zien, ons denken veranderen. Van wantrouwen naar vertrouwen, van systeemdenken naar wat betekent dit voor de burger. Fleur Wallenburg. Ja, het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid is heel duidelijk. Door overheidsfalen zijn de levens van mensen vermorzeld. En dat kan morgen weer gebeuren als de overheid niet fundamenteel anders naar de grondrechten van mensen gaat kijken. En om dat te voorkomen heeft de commissie ook meerdere aanbevelingen gedaan. Over die aanbevelingen praat ik door met Willemijn Roosendaal, hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Dit is een dossier dat u al heel lang volgt. Er kwamen dus snoeiharde conclusies. Maar ik kan me voorstellen dat die dan voor u niet heel erg als een verrassing zijn gekomen, of wel? Nee, dat klopt. Ik zie veel dingen terug die ik al eerder heb gelezen. Ook in eerdere rapporten van de Tweede Kamer. Er was al eerder een parlementaire onderzoekscommissie over de toeslagenaffaire. Zoals de voorzitter van de commissie vandaag ook zei, het is nu in een veel bredere context geplaatst. En er zijn veel scherpere aanbevelingen gedaan daardoor. Ja, een van de aanbevelingen is dus wat ik net zei. Ja, die grondrechten van mensen toch steviger respecteren, steviger naleven als overheid. Is dat een aanbeveling die de problemen kan oplossen? Alle beetjes helpen zou ik zeggen. Het is een probleem wat niet van de een op de andere dag is ontstaan. Hè. Er is gekeken naar een periode van 30 jaar. En in die periode heeft zich dat stap voor stap op allerlei terreinen opgebouwd. En het is dus een soort tanker die je wil gaan bijsturen. Nou, die aandacht voor die grondrechten die zal dan zeker helpen. En dat moet ook echt concreet worden. En de commissie heeft dat ook wel geprobeerd. Bijvoorbeeld door te zeggen, maak de waakhondfunctie van de autoriteit persoonsgegevens sterker door hun jaarbudget te verhogen. Ja, dat is heel concreet. Met echt wel flink wat miljoenen ook. Dus er moet ook gewoon meer geld voor worden uitgetrokken. Ja. Dat gaat dan denk ik naar het toezicht door de AP. En die moet dan natuurlijk ook versterkt toezicht gaan houden op overheidsorganen. Hè, dus er gaat natuurlijk ook veel capaciteit nu naar de private sector. Maar we moeten de overheidssector niet uit het oog verliezen. Nou, dat is heel concreet. En een ander concreet punt waar ik ook heel blij mee zou zijn als dat gaat lukken, is meer financiering voor sociale advocatuur en gesubsidieerde rechtsbijstand. En dat zou ook heel erg helpen voor deze doelgroep natuurlijk, die hun rechten niet kunnen halen met eigen financiering. Ja, dus zodat mensen die in de problemen komen dan daar hulp bij kunnen krijgen. Ja, ja precies. U zei net, als het gaat lukken, hebt u er vertrouwen in? Nou, we hebben net tijdens het nieuws ook weer wat brokjes nieuws over de formatie gehoord. Er wordt een coalitie gevormd en ik moet zeggen dat ik denk dat hoe Dat ik niet erop kan vertrouwen dat die zich probleemeigenaar zullen voelen van al deze zaken. En dat ze het zich aan gaan trekken. Maar natuurlijk wil ik dat wel aanmoedigen. Want ik denk dat geen serieuze overheid in West-Europa het zich kan veroorloven dat zoveel mensen het vertrouwen in de overheid verliezen. En de gevolgen daarvan, die hebben we al gezien. En die kunnen natuurlijk altijd nog weer erger worden. Dus ik hoop wel dat het zich aantrekken. Ja, demissionair minister Van Gennep heeft ook gereageerd. En zij zegt, ja, er is ook echt een nieuwe manier van denken nodig bij ons allemaal. Wat denkt u daarvan? Want hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is een hele goede vraag. Dat vragen beleidsmakers zich ook al een tijdje af. Want dit speelt natuurlijk al sinds 2017. En sinds die tijd worden er al allerlei plannen gelanceerd en wetgevingsvoorstellen gemaakt. Daar is tot nu toe nog nauwelijks wat van aangenomen om dat te verbeteren. Maar goed, er zijn wel denkrichtingen. En heel veel van die denkrichtingen die gaan over meer mogelijkheden voor maatwerk geven. En vaker toetsen aan het evenredigheidsbeginsel. Dus dat zijn allemaal heel erg tijdrovende klussen. Waarbij een uitvoerend orgaan voor elke burger apart zijn situatie in moet schatten. Nou, dat kan een oplossing zijn, maar. Je zou ook kunnen zeggen, nou joh, als we over de hele linie gewoon wat royaler worden, dan hoeven we ook wat minder precies te kijken. Ja, dat kan ook minder wantrouwen. Minder wantrouwen. Ja. Nou, en een andere toevoeging die ik daarbij zou willen geven is, je kan wel in de wet zetten dat maatwerk belangrijk is en dat we het evenredigheidsbeginsel moeten toepassen. Maar het zijn uiteindelijk de uitvoerende organisaties die een reden moeten zien om dat ook echt te doen. Een noodzaak. En die moeten voelen dat ze dat niet uit liefdadigheid doen, maar dat het echt noodzakelijk is. En ik denk dat we daarvoor toch nog een beetje moeten blijven nadenken over die systemen. Ik hoorde net tijdens het nieuws iemand zeggen dat de minister zegt we moeten minder over systemen denken en meer over mensen. Maar ik denk dat we wel over de systemen moeten blijven nadenken. Want ik denk dat in die 30 jaar waar we naar gekeken hebben, Dat onderzoek wat ze hebben gedaan, dat daar heel veel sturingsmechanismen zijn ingebouwd die ervoor zorgen dat uitvoeringsorganisaties steeds zuiniger zijn geworden en steeds strenger zijn gaan handhaven. Ja. En die sturingsmechanismes, die moeten natuurlijk wel aangepast worden. Ja. Er is een hoop te gebeuren. En dank dat u eventjes uw licht over die aanbevelingen wilde laten schijnen. Willemijn Roosendaal, hoogleraar Sociaal Recht. Dank. Van de 199 parlementsleden in Hongarije stemden er vanmiddag 188 voor toetreding van Zweden tot de NAVO. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 188 igen, 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Ja, en hiermee is het laatste obstakel voor het Zweedse NAVO-lidmaatschap weggenomen. Zweden en Finland vroegen dat aan na de grootschalige Russische inval in Oekraïne. De Finse wens was al goedgekeurd, maar bij Zweden lagen Turkije en Hongarije dwars. Turkije ging al eerder overstag en nu dus ook Hongarije. Met correspondent Rolien Keton praat ik over wat dit voor Zweden betekent. Rolien, goedemiddag, goedenavond. Hoe is er in Zweden op dit nieuws uit Boedapest gereageerd? Nou, ze zijn zichtbaar opgelucht en blij hier. Ze hadden het wel verwacht, maar ja, ze hebben bijna 2 jaar moeten wachten. Telkens weer was er uitstel. Je noemde het al, verzet uit Turkije, Koranverbrandingen, Hongaars verzet. Dus eigenlijk hielden de Zweden met alles rekening. Het debat in het Hongaarse parlement werd hier in Zweden ook live uitgezonden. Dus ja, ze zijn heel erg blij dat Hongarije nu als laatste land instemt met het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Ja, het lidmaatschap is een heel grote stap, hè, voor Zweden. Kun je uitleggen waarom? Ja, zeker. Het betekent voor Zweden het einde van 200 jaar neutraliteit. En het NAVO-lidmaatschap was voor Zweden ook minder vanzelfsprekend, kun je zeggen, dan voor Finland. Na de Russische invasie van Oekraïne trokken de Finnen razendsnel de conclusie... We moeten lid van de NAVO worden. Dat komt omdat Finland een grens van ruim 1300 kilometer heeft met Rusland. Ja, en voor de Zweden was dat minder voor de hand liggend. De Zweedse sociaal-democratische regering was intern verdeeld. De Zweedse minister van Defensie wilde eigenlijk het liefst een militair verbond met Finland sluiten. Maar ja, het was duidelijk dat Finland zich liever bij de NAVO wilde aansluiten. Dus uiteindelijk ging de Zweedse regering en de Zweedse bevolking overstag. En dat leidde ertoe dat Zweden en Finland gezamenlijk bekend maakten dat ze lid wilden worden van de NAVO. Waarbij het uiteindelijk allemaal veel langer duurde voor Zweden dan voor Finland. Ja. En hoe gaat Zweden invulling geven aan het NAVO-lidmaatschap? Nou, ze sturen onder andere 800 soldaten naar Letland. Die zullen zich aansluiten bij NAVO-eenheden in de Baltische Staten. Bedoeld om Rusland ervan te weerhouden om de Baltische Staten binnen te vallen. En Zweden zal ook een voorraad- en doorgeefland worden, kun je zeggen. Buurlanden van Zweden, Noorwegen en Finland grenzen aan Rusland. En via Zweden moet er materieel, militair materieel, snel van west naar oost kunnen worden getransporteerd. Zweden krijgt ook een belangrijke rol in het Oostzeegebied. De NAVO wordt met Finland en Zweden een stuk sterker in het Oostzeegebied. En Zweedse straaljagers, onderzeeboten, marineschepen, die zullen voor de NAVO in dit Oostzeegebied patrouilleren. Dus dit lidmaatschap is erg belangrijk voor de NAVO en voor Zweden. Dankjewel, correspondent Rolien Kreton. Helene Geest, het was niet heel druk vandaag. Hoe is het inmiddels? Nou, de files zijn bijna opgelost. Alleen bij Den Bosch nog wat vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. De vertraging is 10 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen op de verbindingsweg, want die auto is betrokken geraakt bij een ongeluk. Ander nieuws, het is nog geen lente. Toch zijn er al volop geitjes. Op een boerderij in Vleuten hebben ze geiten en er zijn al 60 jonge geitjes geboren. Kinderen mochten de dieren een flesje geven en dat vonden ze prima, vertelt de boer. Ja, de geitjes die houden van aandacht. Dat is het leuke van een geit. Een geit komt ook naar mensen toe. Dat is anders bijvoorbeeld een schaap. Een schaap is altijd een beetje bang voor mensen. Ja, ze houden ervan geknuffeld te worden. Zijn ze schattig? Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Amerikaanse moslimgemeenschap is woedend op president Biden vanwege zijn steun aan Israël. Washington levert voor miljarden aan wapens aan de regering Netanyahu. En Amerika heeft bij de Verenigde Naties al 3 keer een voorstel voor een staakt het vuren in Gaza geblokkeerd. Arabische Amerikanen houden Biden daarom mede verantwoordelijk voor de Israëlische aanvallen op Gaza. En dat kan de president cruciale stemmen kosten in belangrijke swing states zoals Michigan, zag correspondent Rudy Bauma. Demonstratie op een plein. Veel mensen met pro-Palestijnse spandoeken. Maar ook met borden waarop staat Abandon Biden. Ze houden Joe Biden verantwoordelijk voor doden in Gaza. We protested in the streets, we've shut down highways. Al onze protesten waren aan dolfemans oren gericht, zegt Lexis Zaidan, een jonge Amerikaans-Palestijnse vrouw. En ze spoort de betogers aan om morgen bij de democratische voorverkiezingen blanco te stemmen als proteststem. We've been phone banking, we've been text banking, we've been door knocking. Haar organisatie, Vote Uncommitted, heeft zo'n 200.000 inwoners van Michigan benaderd via sms'jes, telefoontjes en flyers om hen tot een blanco stem te bewegen. Thousands of mailers that have gone to homes telling people to vote uncommitted. Can I do a salted caramel latte, please? Ha? Een jemenitische koffieshop in Dearborn, een voorstad van Detroit. We spreken hier met Adam Abu Salah en hij was campagnemedewerker van Joe Biden in 2020. Throughout the state of Michigan, working to bring Arab Americans to support his campaign. Maar is nu woedend op de president. The trust is broken. Zijn vertrouwen in Biden is als sneeuw voor de zon verdwenen en Biden kan niets meer doen om dat terug te winnen, zegt hij. Did you vote for Biden in the last elections? Of course, yes, I voted for Biden. Not anymore. Een grote man op de demonstratie, Abbas Alawi heet hij, zegt nauw te hebben samengewerkt met het Witte Huis van Joe Biden, maar ziet nu dat Biden cruciale stemmen verliest in Michigan, omdat hij de situatie in Gaza niet goed aanpakt. Een andere man die twee keer op Biden heeft gestemd, heeft een bord in zijn handen waarop Genocide Joe staat en roept ook op om blanco te stemmen. To kill people. En hij noemt hem Genocide Joe omdat Biden volgens hem Israël heeft gesteund bij het doden van 33.000 mensen. We want him to lose the delegates here in Michigan. Weer een andere betoger zegt ronduit dat hij graag wil dat Biden de voorverkiezingen verliest in Michigan, in de hoop dat de president dan eindelijk een staakt het vuren in Gaza van Israël eist. Iets waar de VS overigens al 3 maal tegen heeft gestemd bij de Verenigde Naties. Nou zal Biden de democratische nominatie niet mislopen, maar hij loopt wel het risico dat Arabische Amerikanen in de staat in november thuis blijven. En dat in een swing state waar hij in 2020 maar nipt won van Trump, die hier nu al iets voor staat in de peilingen. Trump is niet bepaald een gewenst alternatief voor Arabische Amerikanen. We don't have a good option here. Maar Adam Abu Salah zegt, ons wordt steeds gevraagd om te kiezen uit twee kwaden, maar dat is eigenlijk een onmogelijke keuze. Ja, bomvolle zaal, waar allemaal mensen bij elkaar zijn gekomen om te luisteren naar Rashida Tlaib. Ze is een congreslid uit Michigan van Palestijnse afkomst. Haar collega's in de Senaat hebben weer gestemd voor dood en vernietiging, zegt ze. En ook zij gaat lijnrecht in tegen haar partijgenoot in het Witte Huis, Joe Biden. He just messed with the wrong state. Like, we just can't sit back. No, we just can't. Hij vecht met de verkeerde staat, zegt ze. Ze kunnen niet toekijken en hebben nu de kans te stemmen tegen die miljarden aan wapens voor Israël. Ja, Rashida Tlaib vertrekt nu omringd door beveiligingsmensen. We hebben niet de kans om haar een vraag te stellen. Listen, the path to the White House, I believe, is through Michigan. Het pad naar het Witte Huis loopt via Michigan, zegt Lexis. En daar voelen moslims zich bedrogen en getraumatiseerd. We feel like we've been, lied to, and more importantly, we've been grieving, we've been experiencing trauma. En dat kanaliseert zich morgen in een blanco stem voor Biden. All of those emotions into one effort, which is voting uncommitted. Uncommitted, uncommitted. We are voting uncommitted. Een reportage was dit van Rudy Bauma. Het leek het einde van een pijnlijke en lange juridische strijd. In 2021 oordeelde de rechter dat de Nederlandse staat een schadevergoeding moet betalen aan Patrick Noordhoven. Hij werd illegaal geadopteerd uit Brazilië. En deze zaak leidde tot excuses van de minister en was mede aanleiding voor een vernietigend rapport over adopties door de commissie Joustra. En toch besloot de staat in hoger beroep te gaan. Dat begon vanmiddag en leidde tot veel emoties bij Patrick Noordhoven. Ik kom net uit de zitting en ik voel me alsof ik een auto-ongeluk heb gehad. Ik heb echt overal pijn en ik kan eigenlijk niet goed geloven wat er nou precies gebeurd is. Het Hof heeft de staat een paar keer gevraagd waar men tot nu toe nog geen gesprek is gevoerd. Of het niet mogelijk is om een gesprek te voeren en waarom dan niet. Maar de staat stelt dat onze standpunten te ver uit elkaar liggen. En daarmee is het Hof eigenlijk op dezelfde muur gestuurd als ik. En voor mij is dat onbegrijpelijk en ik hou mijn hart vast, want ik weet niet hoe ik dit nog moet volhouden. Ook als ik in het gelijkgesteld blijf, de staat blijkt niet te willen stoppen. Over deze kwestie praat ik door met Michiel Scheltema, voormalig staatssecretaris en emeritus hoogleraar bestuursrecht. Goedenavond. Goedenavond. Laten we eerst eventjes heel kort stilstaan bij het begin. Wat wordt de Nederlandse staat precies verweten? Wat wordt de Nederlandse staat verweten? Ik versta je niet helemaal precies. Ah, oké. Okay. Nou, het oordeel van de rechter in 2021. Ja. Wat was precies het oordeel? Het oordeel was dat de staat onvoldoende gedaan heeft om de man die geadopteerd was, illegaal geadopteerd was uit Brazilië, om die te helpen. Want door die illegale adoptie was het zo dat het veel moeilijker was om de biologische ouders van die man terug te vinden. Dat kwam doordat de adoptie verkeerd was geweest. En toen dat bleek en de man graag zijn biologische ouders wel wilde hebben, en dat is eigenlijk een recht van iedereen, toen kon hij dat niet vinden omdat hij dat in de papieren niet kon vinden, en heeft de staat geen vinger uitgestoken om hem te helpen. Nee. En de rechter zegt nou juist, dat had de staat wel moeten doen. Die adoptie was illegaal, de staat wist dat. En die had hem dus moeten helpen om zijn biologische ouders wel te vinden. Ja, de minister heeft ook zelfs excuses aangeboden aan Patrick Noordhoven. Zeker? Maar toch vond de minister het nodig om dit hoger beroep door te zetten. Hoe kan dat dan? Nou ja, kijk, dat in zekere zin het probleem van procedures. Daar ben je elkaar eens tegenstander. En als je vindt dat het oordeel van de rechter niet juist is, dan mag je in hoger beroep gaan. En dat geldt ook voor de overheid. Maar je kan er aan de andere kant ook bij zeggen, dit is al zo'n langslepende kwestie. De man is eigenlijk al zo belast door die procedures, ook die procedure tot nu toe. U hoorde hem er net. Dat je zou zeggen, je zou als overheid toch eigenlijk ook je goed moeten realiseren wat je voor belasting voor iemand oplevert, emotioneel in kwestie als deze, ook wat de proceskosten betreft. Je moet ook een advocaat betalen. En niet in hoger beroep moeten gaan en de procedure dus nog weer 2 of meer jaar langer laten duren, onzekerheid ook weer langer laten duren, wanneer je daar niet een heel goed argument voor hebt. Ja. En daarover kan je, zou ik zeggen, in dit geval aarzelen. Maar als je dat goede argument wel hebt en je zegt, ja, er kunnen nog zoveel gevallen zijn die hierop lijken, dan is het wel heel goed dat we de oordeel van de hoogste rechter hebben. Nou, als je dat wil, ga dan toch je realiseren dat er aan de andere kant een mens zit die, die belast wordt door die procedure. Ga daarmee overleggen en ga kijken hoe je dan die procedure zo kan voeren dat hij er het minst last van heeft. Ja, we hebben in deze uitzending ook aandacht gehad voor het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Ik heb begrepen dat u daar vanmiddag ook bij aanwezig was bij de presentatie. Ja, daar kwam natuurlijk ook harde kritiek op de houding van de staat. Ziet u gelijkenissen met deze zaak van Patrick Noordhoven? Nou ja, nogal. Kijk, dat rapport van die commissie heet Blind voor Mens en Recht. En met name dat eerste, blind voor mens, betekent dat het veel te weinig gekeken is naar de mens achter degene die een probleem veroorzaakt. Dat is bij die toeslagouders heel sterk het geval geweest. Men heeft geld teruggevorderd zonder na te gaan wat dat voor consequenties voor de mens heeft. En dat zie je hier in zekere zin ook wel. Dat als het ware bij het in hoger beroep gaan, men zich niet realiseert wat dat voor de mensen in kwestie kan betekenen als het gewone burgers zijn en dat men daar onvoldoende rekening mee houdt. Ja. Kijk, het grappige is dat ook vanmiddag werd erg gezegd, de overheid heeft zich te veel als tegenstander van de burger opgesteld. Nou ja, dat vind ik hier ook wel het geval. Kijk, ik vind het best als de overheid in hoger beroep gaat wanneer daar klemmende redenen voor zijn. Maar die klemmende redenen zijn dan het algemeen belang. Dat er meer mensen in dezelfde positie zijn en dat men dus het oordeel van de hoogste rechter wil hebben. Maar dan moet je de negatieve gevolgen daarvan niet allemaal op die ene andere burger afwentelen die al in eerste instantie gelijk heeft gekregen. Dan moet je proberen die burger niet als tegenstander te zien, maar als een burger waarvoor jij ook als overheid bent. En ik denk dat dat veel te weinig gebeurd is. Dank u wel voor uw toelichting, Michiel Scheltema, emeritus hoogleraar bestuursrecht. En de uitspraak in het hoger beroep is in mei. Dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, wij gaan het in deze dag ook hebben over dat rapport. Gaan de aanbevelingen helpen een nieuw schandaal te voorkomen? Vraag ik zo onder andere aan commissievoorzitter Michiel van Nispen. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. Morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De prijzen voor gas en stroom gaan verder naar beneden, blijkt uit de nieuwste variabele tarieven van de 3 grote energieleveranciers. De daling bij Vattenfall, Eneco en Essent schommelt tussen de 10% en 20%. Het kabinet vindt de conclusies van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid ronduit pijnlijk, zegt demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. In het vandaag verschenen eindrapport schrijft de commissie dat mensen zijn vermorseld door het falende beleid van de overheid, die hen ten onrechte als fraudeur zag. Drogisterij de Body Shop mag het woord Ritual niet meer in zijn campagnes gebruiken. Het lijkt te veel op de naam van concurrent Rituals. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in een hoger beroep. De Body Shop moet een schadevergoeding betalen aan Rituals.